ไหนดีไหมล่ะ พวกคนร่ำรวยทั้งหลายเขาเป็นเศรษฐีใจบุญหรือเขาเป็นนายทุนหน้าเลือดที่จะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกินเลือดกินเนื้อคนยากคนจนเราก็จะเห็นได้นั่นแหละคือทำสามประการนี้มันระบาดอธรรมราคะกำหนัดกล้าในกามมากเกินไปเศรษฐีไม่รู้จะรวยเพื่อจะรวยอย่างไรมีบ้านไม่รู้กี่หลังมีลูกมีเมียก็หาแต่เงินแต่ทองมาบำเรอกันได้วิธีใดก็เอาลักษณะเช่นนี้เพราะนั้นดังกล่าวแล้วว่าอันนี้มันร้ายยิ่งกว่าโรคเอดส์นะโรคเอดส์นั้นปลายแถวมันลูกหลานมันดอกปลายแถวมันมาบอกมันมาฟ้องปรากฏว่าอันนี้นะมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้อาธรรมราคะกล้าพระพุทธเจ้าว่าหัวหน้าแห่งความชั่วร้ายทั้งหลายคือความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมกำหนัดทางตามมาแล้วก็เกิดวิสมะโลภะตามมาโลภจนไม่พอดีโลภเพื่อจะไปหาเงินหาทองเพื่อจะเอาไปสนองตอบราคะความหึงกระหายทางกามแล้วเมื่อได้ดังนั้นก็เอามาอวดกันคนทั้งหลายก็เคารพเชิดชูบูชาว่าคนที่รวยได้รูปได้เสียงได้กินได้รสร่ำรวยด้วยเงินด้วยทองเพื่อแสวงหาความสะดวกในสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้มานั้นเขาถือว่าเป็นคนดีถือว่าเป็นคนถูกต้องเขาก็เลยมีความเคารพเชิดชูบูชาบุคคลทั้งหลายก็จะเอาอย่างเพราะมิจฉาธรรมเกิดขึ้นแล้วมันเป็นลำดับนะอธรรมราคะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมแล้วก็แสวงหาเงินหาทองด้วยความโลภให้มันเป็นธรรมเพื่อจะเอามาซื้อกามจึงมีข่าวใหญ่ๆตามหน้าหนังสือพิมพ์ให้เราเห็นถ้าสืบค้นลงไปก็คือเรื่องกามราคะนั่นเองทีนี้คนทั้งหลายก็จะเคารพเชิดชูบูชามิจฉาธรรมเกิดขึ้นเห็นหางเป็นหัวเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นคนร่ำรวยที่โกงบ้านโกงเมืองมาเนี่ยเป็นคนดีบุคคลเหล่านี้เขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเขาจะไม่เคารพเชิดชูบูชาบิดามารดาสมณพราหมณ์ไม่รู้จักเลยก็ตามแต่สังคมจะยอมรับเขาเป็นไปตามๆกันหมดเลยพระพุทธเจ้าว่ามิจฉาธรรมก็จะเกิดขึ้นคนที่ไม่เคารพบิดามารดาไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาไม่ปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์ไม่เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลจะได้รับการยอมรับจะได้รับการสรรเสริญสรรเสริญนะพระพุทธเจ้าว่าเขาจะสรรเสริญเชิดชูบูชาค่านิยมผิดแล้วสังคมก็วิ่งไปตามกันเลยทีนี้ก็จะเกิดลักษณะอันหนึ่งเมื่อเด็กทั้งหลายมาเคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่บิดามารดาแล้วเนี่ยก็จะเกิดภาวะเมาอะไรว่าเมากามนะเมากามเรียกว่ามะทะกามงมองในการเสกตามเนี่ยเมื่อสัมเพทังโลโกคมิสติยถาอาเชรกาจกุกุตาสุกราโซนาสิคาราเขาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายในโลกก็จะเสพสมปะปนกันมั่วลูกผัวใครเมียใครพ่อแม่ลูกศิษย์กับอาจารย์จะเสพสมกันภาวะสงครามนะสงครามกามก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเห็นกันเป็นเหยื่อตามซึ่งกันและกันเห็นกันเป็นศัตรูกามที่จะมาขัดขวางการได้มาซึ่งกามของกันและกันเตสังสัตตานังอัญญมัญญมหิติโพอาคาโทปัจจุปฏิโตภาวิสติติโพพยาปาโทติโพมโนปโสโทสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็จะเกิดความอาฆาตพยาบาทกันอย่างรุนแรงใช้คำว่ารุนแรงนะรุนแรงคำว่าติโพติโพติโพภาษาบาลีเนี่ยแปลว่ารุนแรงเตสังสัตตานังอัญญมัญจำหิติโพอาคาโตเราสัตว์เหล่านั้นต่างก็จะเกิดความอาฆาตกันอย่างรุนแรงถ้าหากว่าจะมาขวางกันในการเสพกามในการแสวงหากามในการได้กามต่างก็จะเกิดความพยาบาทกันอย่างรุนแรงติโพพยาปาโทติโพติโพนี่แปลว่ารุนแรงคมกล้าถ้าเป็นอาวุธก็อาวุธคมติโพมโนปโทโสจะมีความครุ่นคิดในการร้ายที่คิดจะฆ่ากันอย่างรุนแรงฟังให้ดีนะคนเราเมากามเป็นอย่างนี้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะลูกเมากาม อยากได้รถมอเตอร์ไซค์อ้อนวอนให้พ่อแม่ซื้อให้ถ้าไม่ซื้อให้จะไม่ไปโรงเรียนจะเลิกมิใช่นั้นก็จะไปผูกคอตายหรือไม่งั้นก็จะไปหาเอาเองไปรักไปป้นนี่ขัดเลย พูดประชดประชันพ่อแม่คืนขมระทมทุกดวงใจมากจะซื้อให้ก็กลัวลูกจะไปเมาขี่ชิ่งคอหักตายถ้าไม่ซื้อให้มันก็จะไม่เรียนหนังสือมันก็น้อยอกน้อยใจแล้วมันก็ว่าลูกคนนู้นเขายังได้พ่อแม่เขายิ่งยากขึ้นตรงนี้มันเมาถามไปลึกๆสิเอาไปทำไมในที่สุดก็จะได้ลึกลึงไปว่าจะเอาไปขี่อวดสาวๆจะเอาไปขี่อวดหนุ่มๆจะได้ขี่ช้อนกันไปชิ่งไปสนุกสนานในที่สุดก็ไปลงเอยอันเดียวพ่อแม่ทนไม่ไหวซื้อให้ก็ขี่กันไปไปเอามาก็ไม่ไปโรงร่ำโรงเรียนพอได้มอเตอร์ไซค์ได้เครื่องมือก็ไปเที่ยวกันเป็นครีทายออกจากโรงเรียนนี้มาดีก็ไปชิ่งคอหักตายลักษณะเช่นนี้เกิดมาจากอันเดียวคืออธรรมราคะพ่อแม่บอกสอนไม่ฟังเพราะเห็นว่าคำพูดคำสอนของพ่อของแม่จะมาขัดขวางการได้มาซึ่งกรรมเนี่ยลูกพยายามเยงยานบุญคุณพ่อแม่เหงื่อเถิดหายยาขาดาเทียงสิทธิ์พยายามเยงยานคุณแห่งคู่บาข้องบ่ห่านเราทมเสียเสียงคนโบราณพูดไว้ชัดนี่คืออธรรมราคะกำหนัดจนไม่เป็นธรรมกล้ามากจนเห็นว่าคำพูดคำสอนความปรารถนาดีของพ่อของแม่จะมาขัดขวางการได้มาซึ่งกรรมที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็มันเห็นว่าคำพูดคำสอนความปรารถนาของพ่อของแม่จะมาขัดสิ่งที่มันปรารถนาคือกามนั่นเองมันก็เลยไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพเอื้อเฟื้อต่อสมณพราหมณ์ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็เพราะอันเดียวนี้เกิดขึ้นทำไมล่ะเขาจึงไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเหตุที่เราสร้างขึ้นจึงเป็นปัจจัยนำไปสู่อันนั้นเหตุอะไรเดี๋ยวนี้ดังกล่าวแล้วว่า globalization นะนะคือโรคไร้พรมแดนโลกแคบถนัดหูตากว้างไกลจิตใจก็คับแคบตาเห็นเรื่องในมุ้งในมอนเดี๋ยวนี้ปกปิดไม่ได้เด็กมันรู้หมดมันเห็นหมดในทีวีเอ่ยในหน้าหนังสือพิมพ์เอ่ยมีแต่เรื่องแต่ราวอย่างเดียวแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวขออภัยอย่าได้เข้าใจว่าจะมามองในแง่ร้ายการแต่งเนื้อแต่งตัวก็อันเดียวโดยเฉพาะฝ่ายหญิงหนุ่มน้อยห่มน้อยเปิดหน้าเปิดหลังแหว่งตรงโน้นเฝ้าตรงนี้ไอ้ที่ควรปิดเอามาเปิดมันไม่ดีแม้แต่จะมาในวัดในวาอันนี้อาตมาขอพูดให้ท่านฟังอย่างเต็มปากเลยด้วยความเกรงใจวันนั้นคือการข่มขืนทางจิตใจทางวิญญาณจะร้องรำทำเพลงก็เรียกร้องอย่างเดียวหนังสือหนังหานาวนิยายน้ำเน่าเต็มไปด้วยเรื่องเพศเรื่องกามฟูลอัพวิสเซ็กซ์แอนด์คลายเต็มไปหมดเลยในเรื่องเหล่านี้เพราะเหตุนั้นโลกมันเจริญอย่างนี้ความรู้สึกอันนี้เด็กๆมีแล้วตั้งแต่4 ขวบ 5 ขวบพระพุทธเจ้าว่าเมาเขาจะจัดนี่ต่อไปก็จะเสพกันเหมือนแพะแกะเป็ดไก่สุกรสัมเพทังโลโกคามิสติสัตว์โลกทั้งหลายก็จะมั่วกันเสพกันยะถาอเชรกากุกุตาสุกราโซนาสิคาราเหมือนแพะแกะนั่นว่ายะถายะถาอเชรกาอาชะแปลว่าแพะเอรกาแปลว่าแกะอาชะเอรกามาต่อกันเป็นอเชรกากุกุตาเหมือนไก่เหมือนเป็ดเหมือนไก่สุกราเหมือนสุกรโซนาเหมือนสุนัขสิคาราเหมือนสุนัขกิ้งจอกเดี๋ยวนี้มั่วกันเมื่อมันเป็นอย่างนี้สงครามนะสงครามกามก็เกิดขึ้นไอ้ที่เข็นฆ่ากันในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนั้นสาเหตุมาจากอันนี้ฝ่ายหญิงแต่งตัวยั่วย้อมมอมเมาปลุกเร้าซิลมิเรอิโมชั่นฝ่ายชายขับร้องก็ดีโอ้ดูหนังดูละครก็ดีในวัดในวาดังกล่าวแล้วเดี๋ยวนี้วัดก็กลายเป็นสถานเรืองรมกลายเป็นสถานที่ขยายอายตนะคอนเซปชั่นที่จะปลุกเราทางรูปเสียงกลิ่นรสเข้าไปวัดไปว่าก็ไปฟ้อนไปลำเดี๋ยวนี้กฐินกรุงเทพผ้าป่ากรุงเทพอะไรต่างๆออกไปมานอกทางภาคอีสานเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าฟ้อนรำต้อนรับกฐินแห่กันเยอะมีเท่าไรเกณฑ์มหัดฟ้อนอะไรนั่นคือกามอารมณ์นี่กามดีๆนี่แหละให้คนกรุงเทพไปเห็นอ้าวกินเหล้าเมายาเมาเข้าไปแล้วก็ฟ้อนกันผู้หญิงสาวรุ่นสาวใหญ่แก่ๆก็มี ตั้งแต่โอ้ถึงฟ้อนลำกันต้อนรับผ้าป่านอกจากนั้นขนาดเป็นพระเป็นเจ้าอย่าฟ้าเจ้าหุ่นมาถึงเอาไปฟ้อนรำอวยพรรำอะไรให้พระดูพระจะต้องมาดูสิ่งเหล่านี้ทำไมฟ้อนรำเอาผู้หญิงเศร้าๆโอ้เห็นแล้วก็หน้าอเนกอนาถสมเพศเวทนา อยากจะมุดแผ่นดินนี้ไปไกลๆงานอย่างนี้นิมนต์อาตมาไม่ค่อยจะไปนะถ้านิมนต์ไปเทศก็ไม่อยากไปเทศเพราะว่าเขาเมากามส่วนจะสำลักตายอยู่แล้วไปเทศเรื่องนี้ยากมากที่เขาจะสนใจฟังนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันไปด้วยกันหมดเลยจนไม่มีที่พึ่งให้แก่กันและกันทางวัดทางวาก็เลยทีนี้เด็กมันก็เมาการแต่งเนื้อแต่งตัวโป๊ะๆเปื่อยๆนั้นมันข่มขืนจิตใจวิญญาณแม้แต่ครูบาอาจารย์ขออภัยไปโรงรับโรงเรียนเสื้อผ้าดีๆนุ่งไว้ได้นุ่งสั้นๆให้เห็นให้เด็กๆ มันเห็นอะไรเกิดขึ้นเขาดูอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันเจริญพระพุทธเจ้าว่าเมาเขาจะจัดเนี่ยต่อไปนี่ก็จะถึงเวลาที่คนอายุ10ปีเท่านั้นแหละมันจะตายท่านว่าเนี่ย5ปีมันจะรู้จักมีผัวมีเมียกันฟังให้ดีนะท่านบอกว่าภวิสสันติภิกเวโสสมัญโยยังอีเมสร้างมนุษย์สร้างนังพระสวัสสายุกาดูก่อน ภิกษุทั้งหลายท่านบอกอย่างนี้จะมีสมัยที่มนุษย์ทั้งหลายอายุมีได้เพียงแค่10ปีเท่านั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ10ปีปัญจวัชสิกากุมาริกาอลังปเตยาเด็กหญิงอายุ5ปีก็จะสมควรมีผัวได้ท่านว่าอย่างนี้แล้วมาไปแสดงธรรมที่บุรีรัมย์นะมีคนมาฟังธรรมเยอะครั้งหนึ่งเมื่อ 2-3 ปีก่อนมีเด็กหญิงคนหนึ่งอุ้มน้องมาฟังธรรมแต่ฟังยังไม่จบน้องเธอร้องไห้เธอก็อุ้มไปอาตมาว่าเออเมืองนี้ดีขนาดเด็กๆยังรู้จักอุ้มน้องมาฟังธรรมแต่พอเทศจบถามชาวบ้านให้ว่าบางน้องอะไรนั้นแหละลูกของเธอมีผัวตั้งแต่อายุ9ปีกว่าอายุเดือนนี้11ปีมีลูกน้อยอุ้มออกมาแล้วนี่มันใกล้นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดนี่ไม่ได้อยู่ไกลไกลกันมาแล้วเมากามกันขนาดนี้สมสู่อยู่หากันมั่วแต่งเนื้อแต่งตัวปลุกเร้าแต่งเนื้อแต่งตัวข่มขืนทางจิตใจทางวิญญาณฝ่ายชายฝ่ายชายทนไม่ได้ก็ข่มขืนฝ่ายหญิงแต่ไม่ได้ข่มขืนทางใจเหมือนฝ่ายหญิงซะนะข่มขืนทางกายเลยเพราะมีกำลังมากกว่าหนังสือพิมพ์จงจึงลงบ่อยๆผู้เฒ่าอายุ70 80ข่มขืนเด็กอายุ 4-5 ขวบเนี่ยเราไปไม่ต้องรู้จักข่มขืนเนี่ย 4-5 ขวบมันจะรู้จักข่มขืนกันเองระหว่าง4ขวบ5ขวบแล้วครูข่มขืนนักเรียนพระข่มขืนศรีกามีขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี้คือฝ่ายหญิงข่มขืนฝ่ายชายซะก่อนแต่ก่อนนะไม่เป็นดอกโรคของโรคเอดปลายแถวมันดอกอันเนี้ยคนแต่ก่อนอยู่ในศีลในธรรมอยู่เย็นเป็นสุขไม่มียาคุมไม่มีการทำแท้งไม่มีการทำมันเดี๋ยวนี้มีปัญหาขึ้นมาในโลกปัญหาเรื่องทำแท้งฝ่ายหนึ่งว่าทำได้อย่างเสรีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ทำกำลังต่อสู้กันนั่นแหละคือลางบอกมิคสัญญีมาถึงแล้วมิคสัญญีจะเข้ามาถึงแล้วเห็นกันเป็นเหยื่อเดี๋ยวนี้เห็นกันเป็นเหยื่อนะเหยื่อกามฝ่ายชายเห็นฝ่ายหญิงไม่ได้คิดอะไรลึกลงไปว่าโอ้นี่คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนน้องสาวเราเหมือนพี่สาวเราเหมือนป้าเราเหมือนแม่เราถ้าอายุแก่กว่าถ้าเป็นฝ่ายหญิงเห็นฝ่ายชายก็นอนผู้อายุอ่อนกว่าก็เหมือนน้องชายเราถ้าแก่กว่าเหมือนพี่ชายเราเหมือนน้าเราเหมือนลุงเราเหมือนพ่อเหมือนไม่คิดอย่างนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เห็นผู้หญิงมาเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยเท่าแล้วพอใหญ่พอใหญ่ยังบ่เป็นพอใหญ่แต่คมคืนเด็กมันเห็นกันเป็นเชื่อกามเห็นกันเป็นศัตรูทางกามถ้าจะมาขัดขวางฆ่ากันถ้าขัดขวางเรื่องกามนี่เป็นอย่างเงี้ยฝ่ายชายจะคมคืนฝ่ายหญิงพอทนไม่ได้พอฝ่ายหญิงคมคืนเขาก่อนทางจิตใจมันก็เกิดเมาเรื่องที่เรามาทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งร้ายไปกว่าโรคเอดส์นะเพราะโรคเอดส์มันไม่ร้ายหรอกเป็นแล้วมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายไปเท่านั้นเองอันนี้มันฆ่ากันทางกายมันฆ่ากันทางจิตแต่ก่อนนู้นผู้หญิงตามบ้านนอกมีลูกเป็นฟุ้งๆผู้หญิงคนหนึ่งมีลูก11 12คนแม่ของอาตมาเนี่ย13นู่นตายไป7เหลืออยู่6ดูสิท่านก็เลี้ยงจนใหญ่จนโตความยังไม่เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีออกลูกมาเนี่ยไม่ถึง20วันดอกอยู่กรรมอยู่คำเขาไม่ถึง20วันออกจากหม้อกรรมแล้วก็ลงไปนู่นไปทุ่งไปท่าไปหาบก้าหาบข้าวดำไร่ดำนาช่วยกันเลี้ยงลูก ม่ใช่จะเป็นโรคองค์โรคเอ็ดเดียวนี้จะลาคลอดจะหยุดคลอดเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดสามเดือนมันมากเกินไปนั่งอยู่ในโต๊ะเขียนหนังสือคลอดสามเดือนไม่ใช่อะไรอยากจะเป็นสาวแม่ลูกอ่อนจะเป็นสาวแม่ลูกอ่อนเรื่อยไม่รู้จักอยู่กำอยู่ไฟมีอยู่มียากินแม้แต่นมยังไม่อยากจะให้ลูกกินกลัวมันจะเสียศูนย์จะไม่เซเรนเดอร์ขึ้นมาอะไรทำนองนั้นแหละก็เรียกว่าจะเป็นสาวแม่ลูกอ่อนกันอยู่เรื่อยเลยแต่ก่อนนั้นเขาอยู่กรรมอยู่คำกันออกมาพ่อลูกไม่ได้พักถึง20วันทำงานต่อครับเดี๋ยวนี้อยู่ในโต๊ะทำงานราชการจะขอ3เดือนเห็นไหมล่ะมันคืออะไรต้องการให้ลูกก็ไม่อยากจะให้กินนมนั่นแหละภาวะคืออธรรมราคะกำหนัดการแห่งกามผู้หญิงก็จะเป็นสาวไม่รู้อ่อนอยู่เรื่อยที่มีลูกมีเต่าออกลูกมาไม่กี่วันเที่ยงเคี้ยนปากเคี้ยงคิ้วแต่งตัวเช้งว่าแก่ๆเท่าๆมาก็จะเป็นสาวพันปีดึงหน้าดึงหลังตัดโน้นแต่งนี้ทาตรงโน้นเขียนตรงนี้อุ้ยขอพยาบาลแรกเห็นแล้วจะอ้วกเท่าๆหอมสิตายแล้วก็ยังแต่งตัวจะเป็นผู้สาวสิบห้าอยู่เลยโอ้ยสิเหตุจากไหนเนี่ยท่านเรียกว่าอาธรรมราคามันกำเนิดกล้าฝ่ายชายก็ไม่เบาแหละทีนี้เท่าพวกงูก็เรียกตันหามันก็กลับหน้ากลับหลังกันเออนี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาปลุกมาเรามันก็เลยหื่นกระหายกันก็เลยเกิดสงครามสงครามกามอย่างรุนแรงนะพระพุทธเจ้าว่าสะยังเตกิเลเสหาปาวัตตันตาอวิสันติพหุชนังสยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญญังหิพันทะเลกิเลทั้งหลายได้มีความเจริญกำเริบกล้ามีกำลังมากครอบงำมหาชนทั้งหลายชนทั้งหลายจะตกอยู่ภายใต้ภาวะสงครามแห่งการโฆษณานี่สะจังคาเหวะโคสิเตสะสังคาเมวะโคสิเตอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาโฆษณาตามเดี๋ยวโฆษณาอะไรก็ตามในหน้าทีวีในหนังต้องเอาเรื่องกามนี่หรอกมาโฆษณาเอาเรื่องรูปเสียงกินรถมาลดมาโฆษณามนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การครอบงำอิทธิพลแห่งสื่อสารมวลชนมัสมีเดียมสงครามโฆษณานี้หลังจากนั้นก็ปริจจิตวาสัทธรรมังสลัดทิ้งพระสัทธรรมความถูกต้องความรับผิดชอบชั่วดีวิ่งไปตามความถูกใจอัญญมัญญังหิพันทะเรวิ่งไปถือเอาตามสิ่งที่โฆษณาที่ถูกใจไว้นั้นไม่ว่าหนังไม่ว่าละครไม่ว่าอะไรที่โฆษณามันไม่หนีพ้นในเรื่องเหล่านี้แม้แต่ในทางวัดทางหวามันก็ไปอย่างนั้นมันก็ต้องไปอย่างนั้นสงครามกามนั่นเองนะปลุกเร้ากันด้วยการสงครามแห่งการโฆษณาหลังจากนั้นมนุษย์ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจนี้ก็เกิดอาการเมากามเกิดอธรรมราคะกาเมื่อมีอธรรมราคะกำหนัดกาก็เกิดวิสมะโลภะโลภมากหาวิธีที่จะได้มาเพื่อจะสนองตอบราคาโกงกันกินกันในที่สุดก็เกิดมิจฉาธรรมเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเคารพเชิดชูบูชาคนที่ได้ร่ำรวยแม้จะเขาจะกระทำไม่ถูกทำเงินผงเงินพันเงินอะไรออกมากินกันที่พันออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองลองถามสิไม่กินได้ไหมล่ะมีเท่าไหร่เอามาพัฒนาบ้านเมืองเราจะได้เจริญอยู่เย็นเป็นสุขเขาจะบอกว่าธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่มิจฉาธรรมคือความเห็นความชั่วทั้งหลายธรรมดาเอาไปมาพระสงฆ์องค์เจ้าทำอะไรผิดๆชั่วๆพอธรรมดาไปหมดแล้วไม่อยากจะจัดการอะไรแล้วอาจารย์พยอมบอกว่า50 50ไม่ธรรมดาซะแล้วทีนี้ความจริงท่านพูดถูกที่สุดนะธรรมดานะ50 50ธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมเหล่านี้มีวิบากเป็น2ถูกก็ได้ผิดก็ได้มีความเชื่อนะมีวิบากเป็นสองศรัทธาเอ่ยรู้จีเอ่ยอะไรต่างๆพวกเนี้ยฟังสืบๆกันมานุสเวนะฟังสืบๆกันมาว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าว่ายังมีวิบากเป็นสองผิดก็ได้ถูกก็ได้ศรัทธาเชื่อว่า 100% อย่างนี้มีวิบากเป็นสองคือผลผิดก็ได้ถูกก็ได้รู้จีมีความถูกใจท่านผู้นี้ดีมากรับประกันได้มีวิบากไปสองพระพุทธเจ้าว่าผิดก็ได้ถูกก็ได้ท่านอาจารย์พระยอมบอกว่า50 50มันถูกที่สุด50 50ถูกแล้วคือไม่มีส่วนเสียอาจจะไม่เป็นก็ได้อาจจะเป็นก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะไปโกรธไปอะไรท่านมันถูกแล้ว เพราะเหตุนั้นนี่แหละเราเกิดมิจฉาธรรมตามมาจากอธรรมราคะตามมาจากวิสมาโรคะหลังอย่างนั้นคนก็มีความเข้าใจผิดค่านิยมผิดบิดเบียนไปเห็นคนชั่วเป็นคนดีโกงบ้านกินเมืองเป็นเรื่องธรรมดาได้มาก็ร่ำรวยกันไปต่อไปก็จะไปแจกคืนซื้อเสียงอะไรทำนองเนี้ยวนเวียนกันไปมาวงจรอันนี้แหละท่านบอกว่ามันก็จะเลยเกิดสงครามโฆษณาเนี่ยยิ่งกว่าสงครามโกรธเกลียดเพราะว่าเมากามเข้าใจจัดมันก็ฆ่ากันเองไอ้ตัวนี้เป็นต้นเหตุเป็นสงครามโกรธเกลียดโฆษณากันเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อมันถึงขั้นมันก็จะแรงกล้าเตสังสัตตานังอัญญมัญญมหิติโพอาคาโตสัตว์ทั้งหลายก็จะเกิดความอาฆาตกันอย่างรุนแรงมีคำว่าติโพพยาปาทกพยาบาทอย่างรุนแรงติโพมโนปโทโสมีจิตคุ้นคิดอย่างร้ายที่จะฆ่ากันอย่างรุนแรงเมื่อเมากามจะเข้าก็เห็นกันที่จะมาขัดขวางเนี่ยต้องฆ่าทิ้งต้องขจัดกันอย่างรุนแรงเริ่มต้นที่แม่จะฆ่าลูกก่อนมาตุปิตัมหิขอไปพูดภาษาบาลีมันเจ็บลิ้นหน่อยท่านบอกว่ามาตุปุตตัมหิแม่จะฆ่าลูกหลังจากนั้นก็ปุตตสปิมาตริลูกก็ย้อนสอนคืนมาฆ่าแม่ต่อมาก็ปิตุปิปุตตัมหิพ่อกับลูกก็จะฆ่าลูกต่อมาก็ปุตตสปิปิตริลูกจะฆ่าพ่อฟังให้ดีนะช่วงนี้เป็นจุดไคลแม็กซ์เล็กที่ความเสื่อมจากกามอธรรมราคะยิ่งกว่าโรคเอดส์เมื่อเมาเข้าจะจัดดังกล่าวมาแล้วแต่งตัวยั่วย้อมเมาข่มขืนจิตใจกันเสร็จฝ่ายหญิงข่มขืนจิตใจฝ่ายชายก็ข่มขืนทางร่างกายถ้าขัดขืนก็ฆ่าทิ้งแล้วข่มขืนแล้วฆ่าหันศพกันไปจับมารีดหน้าทาเลงกันไม่ได้ก็ฆ่าทิ้งเนี่ยวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยในที่สุดเมากามหมกมุ่นสยบในที่สุดเห็นกันเป็นเหยื่อไม่ได้เห็นกันเป็นผู้เป็นคนแล้วเห็นกันเป็นเหยื่อเครื่องเสพกามสังกันแล้วกันในที่สุดไม่ได้ตั้งใจก็ฆ่ากันนักหนักเข้าเมาเข้าถึงที่สุดแม่จะฆ่าลูกข่าวใหญ่หน้าหนังสือพิมพ์ลงมาเมื่อตอนก่อนพรรษาโรงพยาบาลอยู่ในกรุงเทพทำแท้งฆ่าเด็กแม่ทั้งหลายไปให้ฆ่าว่ากันเป็นพันเรื่อยจะเป็นหมื่นๆก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านไปทำหน้าเย๋เก๋ไปเย๋ไป2-3 เดือนฉีดยาน้ำเกลือเข้าไปบีบมดลูกเบ่งออกมาถ้าตัวโตก็ใส่เครื่องก็ไปดูดดึงออกมาตัวใหญ่เท่ากับกบดึงออกมาเอาใส่ถุงเอาใส่อะไรไปฝังหรือไม่ใช่นั้นก็สับเป็นชิ้นๆใส่เครื่องปั่นกดเหมือนน้ำโจกเหมือนเครื่องกดน้ำผลไม้แหลกเละเอาไปเทลงหลุมส้วมดูสิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าว่าติโพมโนปโทโสจะมีจิตคิดฆ่ากันอย่างรุนแรงมาตุปุตตัมหิแม่จะฆ่าลูกฆ่าแล้วเห็นไหมล่ะถึงแล้วที่พระพุทธเจ้าพูดที่ฆ่าลูกเนี่ยเพราะอะไรเพราะกามกลัวว่าลูกนี่เกิดมาจะขาดขวางความสนุกสนานเหินกระหายทางกามของแม่ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงฉันอยากจะสนุกไปกว่านี้เกิดมาทำไมก็ถ้ายังไม่ออกก็ไปรีดไปฆ่าออกมาฆ่ายังไม่พอไปฟังยังไม่พอเอาไปใส่เครื่องปั่นโอ้โหอเนกอนาถจิตใจของมนุษย์ต่ำชาเลวสามอาหารนิทราพยาเมรุนันจะสามันเนตปสุพินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายสี่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์เป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงอยู่เพื่อสืบต่อเพื่อก่อพันธุ์จะต้องมีการกินจะต้องมีการพักผ่อนต้องมีการสืบพันธุ์ต้องมีการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายกลัวจะไม่ได้มีเผ่าพันธุ์ไม่สืบต่อก่อกันไปแต่มันไม่ควรเกิดเลยไปกว่านั้นจึงมีคำว่าธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะความรู้จักรับผิดชอบชั่วดีนี้แหละทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์ในสิ่งทั้งสี่อย่างนี้การเสหาอาหารมากินการเสพกามก็ดีการดำรงอยู่หลับนอนก็ดีการหาหนทางต่อสู้ป้องกันภัยอันตรายก็ดีมนุษย์ทำได้ดีกว่าสัตว์และก็ป้องกันได้ดีกว่าด้วยอาศัยอำนาจแห่งธรรมควบคุมจึงประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันon the same คือกันหมดนี่พวกพราหมณ์เขาพูดนะในคัมภีร์มโนธรรมศาสตร์ในคัมภีร์ของพวกพราหมณ์ อาตมาว่าไม่เสมอกันธรรมานิปหินังปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมซะแล้วคนและสัตว์เสมอกันอาตมาว่าไม่เสมอกันแน่ๆถ้าขาดธรรมมาแล้วธรรมมานิปหินังปสุภิณสมานาอะทิหีนาสัตตาอาตมาจะบอกว่าไม่เสมอกันและจะเลวไปกว่าสัตว์มนุษย์เนี่ยเลวไปกว่าสัตว์ดังกล่าวเลยไหมแม่ฆ่าลูกได้สัตว์มันไม่ฆ่าลูกนะแม่ของมันไม่ฆ่าลูกในนกยูงเห็นไหมนะที่มันเดินไปเดินมาในวัดเยอะๆเป็นฝูงที่มันร้องอยู่นั่นนะเวลามันไข่มาสี่ฟองห้าฟองอยู่ในพื้นดินฝนตกๆมันนอนกกอยู่เป็นเดือนนะปีนี้ฝนดีๆนอนกกน้ำไหลจะท่วมเอาปากเอาเลยนั่นร้องมาแล้วนั่นเอาปากเกี่ยวไข่ตัวนี้ขึ้นมาฟาดจนเหลืองจนพร้อมรีบมากินอาหารหากินก็รีบกินกลัวไข่จะเย็นก็ไปฟักตากแดดตากฝนเป็นเดือนลูกออกมาสี่ตัวห้าตัวแม่เลี้ยงจิกมดจิกตะกะแตนแมงมันได้ก็ยื่นให้ลูกตัวนั้นได้อีกทีให้ลูกตัวนี้ได้อีกทีให้ลูกตัวนี้แม้มันเลี้ยงลูกสัญชาตญาณมันไม่ได้คิดจะฆ่าลูกมันเลยซึ่งมันไม่มีกฎหมายไม่มีศีลธรรมอะไรมันไม่คิดฆ่าแต่มนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วเป็นอย่างไรธรรมานิปหินังปสุภิสมานาขาธรรมเสร็จแล้วคนและสัตว์ก็เหมือนกันไม่เหมือนกันสมานานี่ไม่ได้แปลว่าเหมือนกันหรอกแปลว่าเสมอกันอาตมาว่าไม่เสมอกันคนเลวกว่าสัตว์ดังกล่าวแล้วเดี๋ยวนี้อาตมาว่ารู้เพียงแต่โรงเดียวเนี่ยก็เป็นพันเป็นหมื่นที่ฆ่าคนในโรงพยาบาลที่ตรวจพบเนี่ยอาตมาว่าน่าจะมีมากกว่านั้นแต่เราไม่พบไม่เห็นและตามบ้านนอกของเรานี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวผู้หญิงผู้ยังไปหาผู้ชายในการเที่ยวงานเที่ยวการตามบ้านนอกอัศจรรย์ใจโอเขาสานโยโองอข้อย่อข้อตอดไก่ไม่ไพยุกอย่อข้อตอดสั่งปลาอย่างอยู่หิงพญานเต็นขบแมวแมวก็เลื้อยใจแท้แท้หัวไปปวดนู่สิ่งตาสวดไปเป็นแมวออกคำตำของทรงเพศความหมายของคนโบราณว่ามันถึงคาบเสื่อมไก่จะเข้าสารจะตอดจิกกินไก่กอไผ่จะกินช้างปลาย่างจะกินแมลงจะกินแมวแล้วแดงตัวเหยี่ยวจะเลี้ยงลูกไก่แมวจะหนีไปบวชหนูจะตามไปไหนไปเป็นอุปถัมภ์ความหมายก็คือเรื่องกามผู้หญิงจะตามไปตื้อผู้ชายเหมือนปลาย่างทะยานเข้าตะคุบแมวแมวก็เสียเหลือใจแท้หัวไปบวชแมวทั้งหลายบางคนเบื่อโลกเบื่อกามพยายามจะออกหนีไปบวชหนูสิงตาสวดเป็นสาวๆแห่ตามอีกท่านเจ้าค้าท่านเจ้าค้าหนีไปเมืองนอกก็ตามไปนั่นเห็นไหมนะหนูสิงกับแมวหนูกับแมวตามกันไปอยู่เมืองนอกเรามีปัญหาอะไรกันขึ้นมาเราวุ่นวายกันไปหมดนั่นคืออธรรมราคะได้เกิดขึ้นเนี่ยเมากันเป็นอย่างนี้แล้วตามบ้านนอกแต่เนี่ยเอาใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งเลยคลอดลูกมากินยารีดออกมาแทงออกมาเอาไปทิ้งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมเพราะปลุกเร้าการฝ่ายหญิงข่มขืนจิตใจฝ่ายชายฝ่ายชายก็ข่มขืนทางกายในที่สุดตั้งท้องตั้งครรภ์สนุกสนานกลัวลูกออกมาเป็นมารหัวขนจะมาขัดต่อความสนุกสนานทางกายเอาไปฆ่าทิ้งเรียกมาพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเหล่านี้ตายไปแล้วตกนรกที่ฆ่าลูกเนี่ยตกนรกหมกไหมจนไม่รู้เท่าไหร่กี่ร้อยกี่พันปีพ้นจากนรกเศษกรรมยังเหลือมาเกิดเป็นเปรตปุตตะคาถาเปรตกินลูกเหมือนอาหารพอเมื่อลงละแหล่งหนังหุ่มกาดูผมพ่อมันก็เซิงเหม็นเน่าสาบไม่มีอยู่มีกินหิวทั้งน้ำทั้งข้าวเป็นร้อยปีเป็นพันปีพอจะตายเข้าท้องโตขึ้นปวดท้องเหมือนกับจะพ่อลูกก็ลุกขึ้นได้เบ่งตาสวดตาดูนออกมาเป็นฝูงบางทีออกมาห้าปัญจพุทธะเปรตมีลูกห้าสัตตะพุทธะเปรตมีลูกเจ็ดออกมาได้ห้าหนึ่งทีเดียวเหมือนลูกของสุนัขเลยออกมาแล้วทำอะไรกินจับลูกตัวโน้นมากินอย่างหิวโหยก็หายอร่อยกินลูกคนนี้กินลูกคนโน้นกินมอดทั้งห้าทั้งเจ็ดแล้วก็หิวต่อไปไม่มีอิ่มหิวล้มลงนอนหิวพอจะตายท้องโตขึ้นมาอีกลูกกำลูกเวนเบ่งไหลออกมากินยังบอกว่าปุตตะคาถาเปรตกินลูกลูกไม่ออกมาก็ดึงเอาเนื้อเอาหนังควนเอามากินรอให้ท้องโตคลอดออกมากินอีกพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีลูกผสมแท้ไม่เกิดผสมเทียมไม่เกิดขอไปกันใจนี่คือโทษของการฆ่าลูกความเมากาม เมื่อแม่ฆ่าลูกได้แล้วลูกครั้งหลายก็ฆ่าแม่พ่อฆ่าลูกได้ลูกก็ฆ่าพ่อประสาอะไรระหว่างคนอื่นซึ่งไม่ใช่พ่อใช่แม่ไม่ใช่ลูกใช่เต่ายิ่งฆ่ากันได้ใหญ่เดี๋ยวนี้ลูกเต่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าทางจิตทางใจนะให้พ่อแม่คืนขมระทมทุกตกนรกดิบดิบเล่นเล่นให้เย็นใจทรมานพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ฉันนะไม่ซื้อฉันไม่ไปโรงเรียนฉันจะไปผูกคอตายอย่างโน้นอย่างนี้พ่อแม่ห้ามอย่างหนึ่งมันยิ่งไปทำเรียกว่ายิ่งห้ามก็ยิ่งทำพ่อแม่ก็คืนขมตรอมตรมใจเหมือนจะตกนรกทั้งเป็นทุกข์พอลูกสวรรค์นรกของพ่อของแม่ก็เลยอยู่ในกรรมของลูกเดี๋ยวนี้ห้ามไม่ได้แล้วพ่อแม่ทั้งหลายต้องกลัวลูกไม่ใช่ลูกกลัวพ่อกลัวแม่การกลัวลูกนั้นก็เป็นอสุรกายอสุรแปลว่าขี้คลาดหวาดกลัวอสุรกายพ่อลูกแล้วพ่อแม่ก็หิวหิวนั่นเป็นเปรตปิตวิสโยปิติวิสโยแปลว่าวิสัยแห่งความหิวกระหายไปเห็นลูกชาวบ้านอื่นเขาดีมาหิวความดีของลูกลูกเอ้ยลูกชาวบ้านเขาทำไมดีเหลือเกินเขาเลี้ยงมาอย่างไรเขาหาอะไรให้กินแม่หาทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกปรารถนาให้เจ้าดีนะลูกนะแต่เจ้าไม่ดีเหมือนลูกชาวบ้านเขาเลยหิวหิวกระหายความดีของลูกนั้นเป็นเปรตต่อมาลูกพ่อแม่สั่งอย่างหนึ่งสอนอย่างหนึ่งไปทำอย่างหนึ่งห้ามไม่ยาว่าไม่ฟังพ่อแม่